Muhterem efendim, eserlerde en büyük hidayet hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, batılı batıl göstermektir deniliyor. Bu zaviyeden Allahümme erinel hakkı hakkan ve zübne tibâ'a ve erinel batıle batılen ve zübne iştinâbe duasındaki hak ve batıl mefhumlarının şumul adına neler söylenebilir? Hakkın hak olarak görülmesinin öndeki hicablar nelerdir? Bu perdeler nasıl aşılabilir? Bu değişik evrad eskar içinde de zikredilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesuratı içinde de var. Bazı Turukaliye ricali bunu zannediyorum Nakşiler çok önemli bir virt olarak zikrediyorlar. Ben günümüzde yaşayan bazı Allah dostlarının da talebelerine bunu talim ettiklerini hatırlıyorum, biliyorum. Çok söylerlerdi onu. Cami kürsülerinde vaaz ederken Allahümme erinel hakka hakkan verzukne tibah ve erinel batıle batınan verzukne iştinah derlerdi. Önemli bir dua. Şumuli içinde onu açıp ortaya koyma zor biraz. Bana göre bir mesele değil ama aklıma gelen şeyleri arz edeyim. Bir hicabın kaldırılması mevzu, insanın hakka uyanması, hakka gözünü açması demektir. Allah diyebilmesidir, iman edebilmesidir. Mesela bunun ötesinde nasıl hidayet kelimesi ihtine sıratul müstakim derken, yani bir doğrudan doğruya hidayeti irme arzusu, hidayete erdikten sonra işte o hidayette derinleşme, akıbetini görme ve hidayetsizliğin akıbetini görme, biriyle mehafet ve muhabbet hissiyle ürperme, öbürüyle reca hissiyle coşma, şahlanma gibi kademe kademe, mertebe mertebe hidayet öyle bir derinleşme olduğu gibi aynen burada da hicabın kaldırılması mevzuunda da bir temelde başta inanılacak şeye inanma. Zat-ülüyete inanma, risalete inanma, kitaplara inanma, haşr-ü neşre, basubadel mevte inanma, kadere inanma. Ve inanılması gerekli olan Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuran her şeye inanma mevzu. Bir de bunları hani zat-ülüyet mevzuunda mahiyet-ü nefs-ül emriye demeden tevakkı ediyoruz ama dıyıklı elfazdan ötürü çok defa yine ona müracaat ediyoruz. Her şeyi mahiyet-ü nefs-ül emriyesine uygun bilme. Bu da ayrı bir hicaptır yani. Orada yeni bir perde daha geçip ayetül kübrada böyle sıralanan şeyler var yani. Falan yerde şunu okuma, filan mertebede şuna şahit olma, bir mertebe daha yukarıya çıkma, şunları duyma, bir parça daha açılma orada, bir parça daha inkişaf etme. Bu tıpkı böyle seyri sülükü ruhanide sofilere ait o yol. Seyri sülükü ruhanide kat'i meratip ederken değişik hekaikin böyle ceste ceste insana inkişaf etmesi meselesi. O hicabın, o perdenin kaldırılması mevzuu var. En basitinden içinizde hakikate uyanmış, hakikaten her şeyi mahiyet-ü nefs-ül emriyesiyle gören insanlar olabilir. Bilemeyiz onu. İçinizde öyleleri vardır. Öyleleri vardır ki her an böyle arşla diz dize gibidir. Yani az böyle hareket etsem Allah'a karşı saygısızlık yapacağım mülahazasını taşıyordur. Olabilir böyle bu türlü insanlar. Onları istisna edecek olursak bizim gibi avam halk, ümmiler diyebileceğim bir şey. Nazari planda amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüsülü diyor, inanıyoruz nazari planda. Ama bu o meselenin mahiyet-ü nefs-ül emriyesine uygun vicdanda duyulması demek değildir. İşte o da ayrı bir hicaptır yani. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani önce iman diyor. Yani meselenin nazari yanı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksiniz. İman dairesi içine gireceksiniz. Sonra imanın esasatını sayıyor. Sonra İslam diyor. Mel İslamu diyen melaikeye. İslam da şudur diyor. Esasatı İslamiye'yi sayıyor. Biz Türk halkı İslam'ın şartları deriz onlara da. Ondan sonra da ihsan nedir diyor. Demek ki bu üç hakikat çok önemli ki melek Efendimiz'e sormak suretiyle aynı zamanda dinleyenleri o meselenin önemini vurgulama adına Hazreti Sadık'un Masluk bu mevzuda ne diyecekse şayet doğrudur. Bu garip adam bir şey soruyor. Nitekim Efendimiz sonra diyecek ki o Cibril'di, size dininizi talim etmek için gelmişti diyecektir. Onun üstünde ihsan, bu da bir icap yani. Demek ki bir perdenin yırtılması, perdenin kaldırılması, hicabın yırtılması nazari planda iman adına oluyor. İnanıyorsun artık. Yani başkaları gelse, vesveseler irade etseler, belki hayaline bazı şeyler toslar ama fakat Allah var, peygamber var, din var, diyanet var dersin. Kendi kendine ayakta durmaya çalışırsın. Fakat İslam esasatını yaşama, iman ancak onunla inkişaf eder. İman diyanetle inkişaf eder. Yani dinin hayatı hayat olmasıyla inkişaf eder. Din hayatın hayatı, hem nuru hem ziyası, ihya-i dinle olur bu milletin ihyası diyor. Bir basu badel mevt, bir diriliş bekliyorsanız bence, siz dinde dirildiğiniz zaman dirilmiş olacaksınız. Bu açıdan gerçek diriliş, o nazari şeyleri hayata mal etmeye bağlı. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, Kant'ın saf aklın kritiği mevzunda dediği gibi, nazarı akılla Allah bilinemez esasen. Şöyle böyle Allah'a inanırsınız da bir yaratıcı var dersiniz. Fakat onun esasen bilinmesi lazım geldiği şekilde bilinmesi, vicdanın yeter pes diyecek şekilde bilinmesi mevzu sizin ibadet-i taatınıza bağlıdır. Günde 5 defa namaz kılmanıza, alnınızı yere koymanıza, yırtılırcasına orada Allah'ım Rabbena la tuzi kulubena ba'de ithedeytena ve heblena milledinki demenize bağlı. Geceler kalkıp seccadenin bağrına koşmanıza, seccadeye sarılmanıza, yüzünüzü yerlere sürmenize, Allah'a yalvarmanıza bağlı bir yönüyle. Bu defa iman güçlenecek, İslam'la iman güçlenecek. Ameliyle nazari güç ve kuvvet kazanacak. Zaman, bu da bir perde yani. Bir diğer perdeye gelince ihsan şuurunun oluşması. Allah'ı görüyor gibi olma, ufkuna ulaşma. Öyle bir rasathaneye, öyle bir temaşagaha ulaşacaksınız ki sanki Allah'ı görüyor gibi olacaksınız. Yani kendinizi o türlü böyle zor tavırlara, zor davranışlara zorlamayın. Yani normal, kendi kendinize otururken böyle oturabilirsiniz. Fakat o ufkun kendine ait hususiyetlerini vicdanlarınıza gördüğünüz zaman Allah var burada. Hemen derlenecek, toparlanacaksın. Yatakta aklına geldiği zaman derlenip toparlanacaksın. İhsan şuuru bu. Bir perde daha yırtılma. Onu elde edemiyorsan şayet Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlayacaksın. Ve bu ihsanın meratibini kalbin zümrü tepelerinde takip edebilirsiniz. Onların her bir yerleri adeta helezonda birer basamak gibidir. Hepsinde değişik şeyleri duyarsınız. Siz size ait değişik duyma kabiliyetleriyle ona ait değişik şeyleri duyarsınız. Siz de o terakkinin sayesinde değişik duyma kabiliyetleri, yani bunu havası hamseyi zahirenizle duyduğunuz şeylerin ötesinde havası hamseyi batınanız mı diyeyim, aşereyi batınanız mı diyelim, batını olan 10 tane hassenizle duyacağınız şeyleri duymaya başlarsınız. Belki hassalar üstü duymaya başlarsınız. Hazreti Bir'in has dediği, aksine ihtimal vermeyecek şekilde 2 kere 2 4 eder etmez hep söylüyorum, riyazi bir şey bu, şüphelidir bu. 2 kere 2 4 eder katiyetinin üstünde. Allah var hakikatine inanacaksın. Onu öyle görecek, öyle bileceksin. Senin ona bu ölçüdeki teveccühün, onun da sana o ölçüde bir teveccühe vesile olacaktır yani. Bir adım attığın zaman, çünkü Kutsi Hadis öyle diyor, kulum bana bir adım attığı zaman ben ona gezerek giderim buyuruyor. O bana gezerek geldiği zaman ben koşarak giderim ona diyor. Bunlar mecazi laflar esasen. Sizin ona yaklaşmanıza, onun yaklaşmasını ifade etme sadedinde sert buyurulmuş, sergilenmiş, ifade edilmiş şeylerdir. Sonra ben onun gören gözü olurum. Yani o size doğruyu gösterir. İşiten kulağı olurum. Tutan eli olurum diyor. Tuttuğunu koparır Allah'ın izniyle. Ayak da diyor orada. Allah doğruya yürütür sizi. Arkadaşları hiç farkına varsınlar varmasınlar, hicret yollarını gösterir. hicret sevabı kazandırır. Gönüllere girme yollarını açar Allah Celle Celaluhu. Bütün bunlar yakınlığın değişik mertebelerinde yırtılan hicaplardan içeriye girmeye bağlıdır. Bu açıdan da hicabı sadece tek bir hicaba bağlamamak lazım. Şimdi biz o hicapların yırtılması adına bilmiyorum belki hani adet haline getirmedik demiyoruz onu ama desek yani günde 100 defa desek Allahümme erinel hakka hakkan verzukne tiba ve erinel batıla batılan verzukne iştinaba. Allah'ım hak neyse mahiyetü nefsül emriyesi itibariyle hak sabit demektir. Hak aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın hak isminin bir tecellisidir. Akif'in çok iyi bildiğini sözüne müracaat edecek olursak Halik'in namütenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah başta imanı hakiki geliyor. Vel asrı suresinde vel asrı innel insane lefî husrin illellezîne âmenû başta imanı hakiki geliyor. Sonra salah ve amilus salihatı diyor. İnsan husrandadır. Kaybetmiştir insan. Tabiatı icabı kaybetmeye müheyyadır, müsaittir. Ancak iman edenler ve sonra imanı salihatla taşlandıranlar değil. Ve amilus salihat. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra salah. Sonra hak. Sonra sebat. Sebat sabrın karşılığı kullanıyor. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi sende yoktur sana izmihlal artık diyor. Sarsılmazsın, yıkılmazsın, çözülmezsin. Hakikatini duymak lazım. Şimdi hak böyle bir şey. Allah'ın bize hakkı hak neyse hak ile göster. Evvela batıl karşısındaki hakkı bize göster. O işin içinde hiç batıl olmasın. Nitekim zıddı lazımı ile mutlak zıddı ile o meseleyi orada tavsiye ediyor. Erinel hakka hakkan. Bak hakkı hak olarak. Burada bu aynı zamanda malum bir meful oluyor yani hakkan. Mefule mutlak diyoruz orada. Mefule mutlak fiili tekit için geliyor. Bize hakkı göster, hakkı hak olarak göster. Hak neyse, tarifi neyse, çerçevesi neyse. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. Nezdü üluhiyetinde hak neye tekabül ediyorsa bize onu göster. Şimdi görüyorsunuz yani işte hicap, hicap ötesi hicap, hicap ötesi hicap, hicap ötesi hicap. Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Hicap var, hicaptan içeri. Hicap var, hicaptan içeri. Bütün bunların yırtılması imanla, amel-i salihle, ihsan şuuruyla o tepelerde size gösterilen hakaikler, sofiler şimdiye kadar 50 defa göstermişler, 100 defa göstermişler. Evet. Ve erinel batıla batılan verzukne iştinabe. Bu tıpkı Fatiha'daki muadele gibi bir şey oluyor yani aynen orada. Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdine sıratel müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim. Bu hakkın hak olarak duyulması, hakkın hak olarak kabul edilmesi, hak yoluna girilmesi, hak yolunda güzeran edilmesi, o şehrahta yürünmesi zaten sırat-ı müstakim o demektir. Bak onun mukabili de ne oluyor? Gayril mağdubu aleyhim veladdallin. Hafizan Allah. Bir temel de başta, hani bedel tevcihi yapıyor, sıfat tevcihi yapıyor, bir temel de başta sapık olabilir insan. Kendisini sapıklığa sürükleyecek bir ortamdan neşet etmiştir. Ebeveynin onu sapıklığa sürükleyeceği bir aile ortamında neşet etmiştir. Öyle bir mektepte neşet etmiştir. Öyle bir sokakta neşet etmiştir. Öyle ruhsuz bir mabette neşet etmiştir. Dolayısıyla sapıklığa düşmüştür o insan. Ve bazıları da vardır ki artık gazap onlar için bir damga olmuştur. Mağdub deyince, aleyhim kelimesiyle de ifade edilince bu, o isim mağdub, isim meful olduğuna göre öbürü de onun naibi faili oluyor. Allah Celle Celaluhu burada, Allah Celle Celaluhu onları gazabına mazhar etti, mühürledi onları demiyor burada. Bazen faili tenziyen, failden naib faile geçilir, nahu kaidesi. Adeta gazap, Allah'ın gazabı onlara mühür gibi vurulmuş. Yani artık öbür tarafta, bu tarafta nerede olurlarsa olsunlar, onlar mağdubin aleyhim grubu olarak. Şimdi aynen o muadele gibi biz de Allahümme erinel hakka hakkan diyoruz. Hakkı bize hak neyse mahiyeti nefsül emriyesine uygun. Bu bizim senin yolunda canımızı vermekse bize o hakkı öyle göster. Yurdumuzu, yuvamızı, evimizi, barkımızı terk ederek başka yerlerde ilahi kelimetullah'ta bulunmaysa bize hakkı öyle olarak göster. Vicdanlarımızı öyle olarak duyur. Ve bunun karşılığında ve erinel batıla batılan ve zuna hitinabe o da dalalettir. Gazab-ı ilahiye maruziyettir. Hafizanallah. Doğru yoldan, şehrahtan dışarıya çıkmaktır. Onu da batılı da bize batıl olarak göster. O da yine mef'ul-i mutlak diyebileceğimiz nahvdeki ismiyle fiili tekiden gelmiş bir mef'ul ile zikrediliyor. Batılı da, batıl neyse şayet, neye batıl diyorsun sen? İşte o ölçüde batılı da batıl göster ve ondan içtinaba bizleri muvaffak kıl deme gibi bir şey oluyor. İşin içinde teslimiyet var, işin içinde alaya talep var, işin içinde kötü olan husrandan içtinab arzusu var, işin içinde Cenab-ı Hakk'a teveccühü tam var. Mezkur duadaki hak mutlak manada İslam mıdır? İnsanın caddi İslamiyede bulunmasına rağmen batıl peşinde olması söz konusu mudur? Belki hak İslam içinde esas aranmalı yani. İman esasları içinde, İslam esasları içinde, o meselenin Kur'an içindeki vurgulanmalarına göre, sünnet-i sayedeki ifade beyanlarına, açılımlarına göre hak odur esasen. Evet, bu açıdan da yani İslam'a hak demek yanlış bir şey değildir. Fakat mesele sadece o değil yani. İmanın inkişafı, İslam'ın inkişafı, ihsanın inkişaf ettirilmesi, meselenin mahiyetü nefsül emriyesine uygun ortaya konması. Şimdi hak bu ise şayet ve batıl da bunlardan uzak kalmaysa şayet, mutlak manada İslamiyet'i zikrettiğimiz zaman meselenin bir yanını ifade etmiş olsak da fakat diğer yanlarını ifade etmiş olamayız. Ancak burada farklı, tam buna zıt bir tevcihte daha bulunmak istiyorum ben. İslam dediğimiz zaman da yine o mahiyetü nefsül emriyesine uygun bir şeydir yani. İslam, hak İslam dediğimiz zaman, çünkü mutlak zikir kemaline masruftur. İslam dendiği zaman İslam'a ait o esasatın yürekten, gönülden, samimiyetle yaşanması meselesi söz konusudur. Ama önceki mülahaza neye binaendi? Bizim tarzı telakkimize, bizim anlayışımıza, bizim İslam yorumumuza bağlı. İşte beş vakit namazı aradan çıkarman evinden böyle yatar kalkarsın, böyle olur o mevzuda. Meseleyi bir miraç yapma mülahazası içinde yerine getirmezsin. Allah'ın huzurunda durduğunun farkında olmazsın. El pençe divan dururken namaza dair şeylerde ifade edildiği gibi Allah'ın karşısında duruyor gibi durduğunun farkında değilsen, ihsan şuuruna bağlı. Rükûa gittiğin zaman o ululuk, o azamet karşısında iki büklüm olma mülahazasını yaşamıyorsan, yeniden adeta ayağa kalkıp doğrulup yeniden bir kere daha Murad-ı Subhanisini arama adına adeta yüzüne bakıyor gibi, ne yapayım ben? Bu sana azdır deyip secdeye kapanma, başını yere koyma. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehuve sacid, eksiru dua. Orada duayı çokça yapın diyor. Secde ile o meseleyi taçlandırıyorsan, onun farkındaysan, hakkıyla İslamiyet'i yaşıyorsun. Bu manada yaşanan bir İslamiyet hakkın ta kendisidir. Böyle bir insanın şaşması şaşmaması meselesine gelince, zirvede olan insanların bile şaşmaları ihtimal dahilindedir. En zirvede olan insan bile hafizanallah devrilebilir. Vahyi katipliği yapıp Efendimizle diz dizi oturan insanlardan irtidat edip Efendimizin karşısına çıkan insan vardır. O insibahın tesirine rağmen onu görüp de bir insan nasıl öyle oluyor diyesiniz gelir. Bence öyle diyeceğinize Allah'ım kaydırdıklarını kaydırmışındır, bizi kaydırma. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Bu açıdan da hiç kimse emin olmamalı. Hafizanallah. Herkes akıbetinden korkmalı. Yine o levhalarda yazılı olan şeylerden bir tanesi şudur. Akıbetinden korkmayanın akıbetinden korkulur. Ben ufkun insanı değilim. Çocukluğumdan beri belli ölçüde hayatımda bellidir. Cami pencerelerinde, tahta kulübelerde hayatımı geçirdim. Yemin etsem dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. 72 yaşındayım. Kafir olarak ölmeden o kadar şu anda korkuyorum ki hafizanallah. Elimde değil yani o mesele. Allah muhafaza buyursun. Allah kaydırmasın. Bu size ait, bize ait bir mesele değil. Esved İbni Yezid'ün Nehai peygamber gibi bir insandır. Kufe'de Nehailer ekolünün başında olan insandır bu. Yanında Elkamesi vardır, akrabası. İbrahim Nehai'si vardır. Ve Hazreti Ebu Hanife bu aydınlık iklimde yetişmiştir. Hicretin bir yönüyle 80. senesinde, işte 100. senesi filan diyelim, 150 senesine kadar yaşamış Ebu Hanife, bu iklimin mümtaz talebesidir. O iklim öyle bir iklimdir. Nehailer iklimi orada. Esved peygamber gibi yaşamıştır. Vefat ederken öyle korkuyor, öyle endişe duyuyor ki, Alkame yanı başına geliyor, bildiğiniz, duyduğunuz şey. Ne o diyor? Endişe ettiğin günahlardan mı korkuyorsun? Yahu ne günah diyor. Ben kafir olarak devrileceğimden korkuyorum. Akıbetinden korkmayanın akıbetinden korkulur. Allah kutsi hadiste la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn. Ben iki emniyeti bir arada kuluma vermem diyor. Gayet emin yaşıyorsa nasıl olsa düz gidiyoruz. Endişe edecek bir şey yok. Önümüzde de cennet var. Cüp diyor ya gireceğiz. Mülahazasını yaşıyorsa korkarım onun akıbetinden. Ama kalbi tir tir titriyor. Ya kafir olarak ölürsem ben, Allah buyuruyor ki korkusunu orada yaşayanı öbür tarafta ben korkutmam. Korku hissesini dünyada yaşayanı öbür tarafta korkutmam. Şimdi bu açıdan herkes akıbetinden endişe etmeli. Yani işte zirveye çıktım. Ben artık benim için düşme meselesi söz konusu değildir. Hayır, aksine. Şeytanın müşarun bil benanı olunca peygamberan-ı izam müstesna, hiç kimse akıbetinden emin olmaması lazım. Onlar da ismet ve masuniyet zırhlarıyla masum ve masumdurlar. Günahsızdırlar ve aynı zamanda ilahi siyanet, ilahi riayet, ilahi kilaat altındadırlar. Bunun dışında uçsa, havada uçsa akıbetinden emin olmaması lazım. Hafizanallah. O mevzuda çok rahat, içi inşirah verici bir şey söyleyemeyeceğim ben. İçi inşirah verici şey şu, her zaman tir tir titreme, yaşadığı sürece havf-ı reca arasında dantelasını, neyse mekiğini oynatma, dantelasını ona göre örme, örgüleme bir yönüyle, o kanevçe üzerinde işleme hayatını, yer yer korkma, tir tir titreme. Fakat biraz evvel dediğim gibi akıbetimden endişe ediyorum, yıkılır giderim diye o türlü mülazalara kapıldığından da yese düşmemek için Allah'ım rahmetin geniştir. Şimdiye kadar senin kapından hiç kimse eli boş dönmemiştir. Ben de onlardan bir tanesiyim. Kapına kadar geldim, başımı eşiğine koydum. 12. notada Hazreti Pir-i Muğan Şem-i Taba'nın tazarru ve niyazını hatırlayın yani. Senin Said ismindeki masnuun, mahlukun, müsi, günahkar, efendisinden kaçmış, bilmem ne yapmış, 40 sene sonra sana dönmek istiyor diyor yani. Gözünü açıp harama bakmamış, ağzına bir lokma haram koymamış, haram muhitte bulunmamış, doğduğu andan itibaren dinin ikamesi, ihyası için çırpınıp durmuş, fakat kendi hakkında derken öyle diyor yani. Ve öyle diyenleri de Allah yolda bırakmaz. Endişe edenleri endişeleri içinde Allah boğmaz. korkuyla tir tir titreyenleri öbür tarafta Allah titretmez. İnayetiyle, rahmetiyle, keremiyle. Emniyet çok tehlikeli, küfür yolunda atılmış bir adımdır. Akıbetinden emin olma. Yeisli ölçüde Allah'tan ümidini kesme. Bittim ben. Benim için kurtuluş yolu yok. O da öylesine şeytan istikametinde atılmış bir adımdır. İkisinin ortası Cenab-ı Hakk'a karşı çok saygılı olma. Yaptığı en büyük şeyleri biraz evvelki darbelerimi mukayeseye alın. Bir darbede İstanbul, bir darbede Belgrad, bir darbede Viyana, yine de bir şey yaptım diyemem hatırana. Mülazası içinde hareket etme. Bir taraftan öyle, bir diğer taraftan da işte onun gibi böyle zirveyi tuttuğu anda bile akıbetinden endişe duyma. Günümüzün insanın ikinci şık değil de yani çok öyle ciddi yeis içinde insan görmedim. Bazı vesveseler var da. Fakat kendini salmış, serazat, akıbetinden endişesiz taşıyan yığınlar çok. Bu yakışıksız tabiri bilerek kullandım. Yığınlar çok. Peygamber'e bile zelle yaşatan Hazreti Adem'i kastediyorum. Ve bizim onun hakkında olumsuz bir mülazaya girmememiz için Selefi Salih'in ona Safiyullah demiş. Adem Safiyullah. Allah'ın en saf kulu. O meselenin mütevaat haline gelmesi, saffetin tabiata inkılap etmesi Hazreti Muhammed Mustafa ile olmuştur. Onunla başlamış bir çekirdek Hazreti Muhammed Mustafa ile semere vermiştir. Evet, ona bile halk ifadesiyle diyeceğim argoca, kusura bakmayın, madik atıyorsa şayet bence hiç kimse kendisinden emin olmamalı. Efisanat. Bu da aslında çok güzel bir şey. Çünkü böyle bir endişe sizi sürekli ona teveccühe sevk eder. Bu ona her teveccühünüzde, ona doğru yükselmede, ki her elezonda bir basamak daha yukarıya çıkmış olursunuz. Bir basamak daha ufkunuz açılır. Bir basamak daha böyle, bir basamak ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla serfiraz olursunuz. Cenab-ı Hak daha sonra ne ile taçlandırır? Bu ölçüdeki teveccühünüzü onu kendisi bilir. Cenab-ı Hak inayetiyle, lütfuyla bizleri siyanet buyursun. Cemaliyle, rıdvanıyla taçlandırsın. Duada Efendimiz onu dememiş de cennete girince o var diye, ama ben söylüyorum acaba fazla mı oluyor? Yani Allahümme inne selkel cennete ve makarrabe ileyhe min kavli ve amel. Avudu kemnenler ve makarrabe ileyhe min kavli ve amel. Duasını Efendimiz bununla sona erdiriyor. Kıtmir, Allahümme inne es'elüke ve yeteke ve ridvaneke ve makarrabe ileyhe min kavli ve amel. Avudu kemni kabike ve teb'idike ve tardike ve makarrabe ileyhe min kavli ve amel. Efendimiz dememiş, acaba benimki zayıf mı oluyor diyorum da, biraz akıbet endişesiyle sayabilirsiniz. La siyyema es'elüke rüyeteke ve rıdvaneke ve ma karrabe ileyha min kavlim ve amel ve na'ud bike hepiniz namına min ikabike ve azabike ve nikmetike ve teb'idike ve tardike ve ma karrabe ileyha min kavlim ve amel. Allah'ım seni, seni, seni, cihanları verseler bile tatmin olmayan kalplerimize sadece seni, seni, seni istiyoruz. Ela bi zikrillahi tatmeynul kulub.